A partir d'aquests moments comença Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all. Dread, what have I to fear, leaning on the everlasting arms? I have blessed peace with my Lord so dear, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms, leaning on the everlasting arms. Benvinguts tots, us parla Rafael Corbí. Comença una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Avui comencem en country cristià, amb en gospel i la música de l'Evangeli. Serà un començament a través de l'àlbum del 2012, Himnes, publicat per Guy Penrod, qui ens ha acompanyat primer amb aquest tema anomenat Leaning on the Everlasting Arms, un himne publicat el 1887 amb música d'Anthony Showalter i lletra del mateix Showalter i Elisha Hoffman, una de les peces més destacades i usada en multitud de pel·lícules, com per exemple The Human Comedy, el 1943, o més cap aquí ja Next of Kin, el 1989, o True Grit, el 2010. Una bona peça de les icones americanes, que també va interpretar en el seu moment Mahalia Jackson, Alan Jackson, o el mateix George Jones. D'aquest mateix disc escoltarem de Guy Penrod una segona cançó, és el Down at the Cross, un altre dels himnes cristians que avui ens acompanyaran amb lletra d'Elisha Hoffman i música de John Stockton. Benvinguts al nostre Club d'Entri Especial per Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, Jesus so sweetly abides with him, there at the cross where he took me in. Glory to his name. We'll sing glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to his name. We'll sing glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glòria al seu nom, Down at the Cross, de Guy Penrod, en la interpretació des del seu IMS, àlbum del 2012. Tancarem el record d'aquest àlbum i també del món del gospel, del country cristià, amb el nostre espai, amb aquest començament amb l'himne anomenat We'll Understand It Better, By and By, una peça musical del ministre metodista americà i també compositor de diversos temes de gospel, el reverend doctor Charles Albert Tinley, qui va néixer el 7 de juliol del 1851 i va morir el 26 de juliol del 1933, un dels principals predicadors americans. De fet, se'l coneixia com el príncep dels predicadors i va ser un dels líders d'una de les congregacions metodistes servint a la comunitat afroamericana a la costa est dels Estats Units més grans que es coneguin. Un personatge sens dubte carismàtic que va néixer a Berlin, a Maryland, fill d'esclaus, d'esclau, de fet ho era el seu pare, la seva mare i ell mateix no ho eren pas. D'ells, com hem dit, escoltarem aquest himne que és el 525 de la congregació metodista, però també utilitzat per altres congregacions com els baptistes o els presbiterians. Sentim a Guy Penrod amb We'll Understand It Better, By and By. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Trials dark on every hand, and we cannot understand all the ways that God would lead us to that blessed promised land. But he guides us with his eye, and we'll follow till we die, for we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Temptations, hidden snares often take us unawares, and our hearts are made to bleed for a thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best. But we'll understand it better by and by. We'll now, by and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, by and by. Sing now, by and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Yes, we'll tell the story how we've overcome, and we'll understand it better by and by. Final diferent d'aquest tema, d'aquest clàssic del gospel, amb la música de Guy Penrock, que avui ens ha acompanyat al principi del nostre espai. Anem de la música del country cristià des del 2012, amb un àlbum publicat el 2013, que és el segon àlbum d'una cantant de folk, de rock i de country alternatiu, que ens arriba des d'Austràlia. Concretament, ella és nativa d'Adelaida, però resideix a Melbourne i acaba de publicar el 2013. El va publicar, de fet, el seu segon disc. El primer va ser un àlbum que va publicar el 2008 i el 2013 ens aportava el segon, un àlbum que duia el nom de Reservoir Drive. Escoltarem un parell de peces de la Krista Pulver, s'anomena així, nascuda el 16 de juny del 1980. The Rose és el títol del senzill actual d'aquest àlbum. I will not seal your fate. My husband, I will not remain. For my heart, now forlorn in this land, for love, he did not abstain. You played your dutiful part, somehow lost in another's arms. In the folly of desire, were you all that you admired? Turn to me with these tears of rage, and a heart that came from the depths of his cage. Forgive a man whose faults are clear. Give me my life, for it was out of fear. I never made a stand, but tender to your demand. Thank you. que amb la seva música ha aconseguit ser la introductora de les concerts, de les gires a Austràlia d'en Ryan Adams i el seu grup d'acompanyament dels The Cardinals amb el tour que varen fer per tota la nació australiana. També va interpretar abans de les actuacions d'en Ron Sexsmith, prou conegut en el món de la música canadenca, i també de l'Steve Hill. Chris Pulver, amb aquesta segona cançó, Jack and Me, que és la que obre aquest disc Reservoir Drive. 12 years old to the day me and Jack went all the way. 5 years gone, no one knew. Jimmy came around with flowers too. Tom here, red dress and gold. Jimmy missed a tooth, his clothes were old. Tell the truth. Next I knew I was dressed in white. Now I regret what I said last night. 10 years gone, Jack came around. Gave me love to knock me down. Swore by God he missed me so. I left Jimmy, now what a blow. Country alternatiu, vestit de folk, amb vestit de rock, amb la música de l'australiana Krista Pulver, que ens acompanyava en The Roots i el Jack and Me, dos temes extrets del seu Reservoir Drive. Anirem a recordar un disc de l'any 1997, el Butterfly Kisses. Parlem d'un cantant destacat, sobretot del 95 i del 96, nascut com a Jeffrey Lee Herndon. Aquest nom ens diu poc si no utilitzem el seu nom artístic, el de Jeff Carson, nascut el 16 de desembre del 63 a Tulsa, Oklahoma, als Estats Units, i que va editar el seu primer disc, Jeff Carson, l'any 1994, i amb el senzill destacadíssim, aquell Yeah Buddy, que va ser un número 69 a les llistes americanes, però que després l'obeu obtingut el primer número 1 amb el senzill següent, Not On Your Love, va tornar a sonar moltíssim. D'aquell disc encara va sortir un altre senzill, com el The Car, que va ser un número 3, i dos més que també van arribar fort a les llistes, però a partir del 1996, de la segona part del 96, la seva carrera va anar baixant. D'aquest Butterfly Kisses, d'aquest àlbum, se'n van extreure fins a 4 senzills, cap dels quals va entrar dins dels 50 millors de les llistes americanes. Avui en recordarem un parell i també una altra cançó que es trobava amb aquest disc. Concretament, començarem amb la cançó anomenada Cheating on Her Heart. Aquesta peça va ser el darrer senzill que es va extreure del disc i va ser un número 52 a les llistes americanes, una peça original d'en Porter Howell i en Mark D. Sanders. Canta Jeff Carson. Scratches coming from her stereo, some drifting cowboy singing on some old radio show. I know he's in there with her, lying on her bed, putting sorrow in her soul and ideas in her head. Baby's getting high on Hank Williams. Cheating on Her Heart, aquest va ser el darrer senzill que va sortir d'aquest disc de Jeff Carson que avui estem escoltant. De fet, el primer dels senzills va ser la cançó anomenada Do It Again, que va ser un número 55. Després van seguir el tema que donava nom a l'àlbum, un Butterfly Kisses, el número 66, i el Here's the Deal, el número 64. Do It Again, aquesta és la cançó que també escoltarem a càrrec d'en Jeff Carson. Era una peça original de Jess Brown. Sentim, doncs, aquest senzill també, el més ben classificat, diríem, de tots els que va sortir d'aquest àlbum del 97, Butterfly Kisses, de Jeff Carson. Mm-hmm. to dance. You could have said no, but you took a chance. Was it the dress or your perfume that made me fall in love with you? Whatever. There was a couple of stars. We took a drive in my old car. One little kiss out on lover's lane, and now my whole world has changed. Whatever you did last night, whatever you now, boys. Whatever you did last night, whatever you said just right, baby, let's hit rewind. Go there all the time. Try to retrace your steps. Put your lips on my... Un disc magnífic al meu entendre, que es clou amb la reedició de la cançó Butterfly Kisses, juntament amb el Daddy's Little Girl, un mix d'aquests dos temes amb la companyia de Kippy Brannon, i que també inclou una peça original de Mel Haggard, que va ser un èxit per ell, compost al costat de Bonnie Owens. Today I started loving you again. S'ha de destacar que Mel Haggard, conjuntament amb Chuck Howard, n'eren els productors d'aquest disc. Today I started loving you again, duet que ens porta en Jeff Carson al costat de Mel Haggard. Today I started loving you again, and I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heart ache me in. And then today I started loving you again. What a fool I was to think I could get by with only these few million tears I've cried. I should have known the yet to come. And that crying time for me had just begun. Today I started loving you again, and I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heart ache, and then today I started loving you again. Started loving you again, and I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heart aches mend, and then today I started loving you again. Doncs fins aquí hem arribat amb aquestes cançons del record musical de Jeff Carson des del 1997. Passem a un altre dels segments, subsegments de la història de la música country, possiblement la més destacada, perquè és una de les més originals. És la música western. Veu a les fonts de gent com Roy Rogers o Gene Autry, que a principis del segle XX ens portaven les seves extraordinàries cançons, i no sé si tan extraordinàries pel·lícules, però com a record musical són excepcionals. No anirem per ells, sinó amb una jove vocalista, molt jove vocalista, que el 2013 extregui l'edat de 17 anys, un àlbum que es deia Gotta Be a Cowgirl, una cantant que pertany a un ranxo, un petit ranxo que està al nord-est de Fort Worth, a Texas, i que és una veritable cowgirl. Ens porta molt bona música western, que va descobrir precisament escoltant els grans estàndards d'aquest temps. La reina del yodeling, Janet McBride, també la va cuidar i la va guiar cap als bons camins d'aquest estil també, d'aquest estil dels cowboys, el yodeling, i ha guanyat diversos premis importants, i es parla d'ella com una de les grans i noves yodelers del món de la música country. Ho escoltarem, un parell de peces d'aquest disc de presentació de la Mickey Daniel. Es diu Gotta Be a Cowgirl, i la cançó, la primera, I've Just Gotta Be a Cowgirl, Mickey Daniel. I want a hand-carved belt and a silver buckle set and a palomino pony to ride, a Stetson sombrero with five X's in the bend, and a pair of Shipley spurs, and a great big patch of land. A pair of Justin boots I'll have with seven rows of stitching, and then I'll get that flowered shirt for which I've been a-itching. And when they holler, ride 'em, girl, I know that I'm really pitching, 'cause I've just gotta be a cowgirl. Toodle-oodle-oodle-oodle-tee, yodle-oodle-oodle-oodle-tee, odle-oodle-oodle-oodle-tee. And a singing lariat and an old guitar to play as I ride. And while I'm a-riding, I'll go yippee-yippee-yay, and I'll learn to yodel too and go on the air someday. I'll woo a Western guy I know, and when I've got him landing, I'll wrap him in my lariat and love him single-handed. And I'll rope the moon and stars and have my old Ford pickup branded, 'cause I just gotta be a cowgirl. And even buenos noches, 'cause I just gotta be a cowgirl. Toodle-oodle-oodle-oo-tee, yodel-oodle-oodle-oo-tee, toodle-oodle-oodle-oodle-oo-tee. I just gotta be a cowgirl. I just gotta be a cowgirl. I just gotta be a cowgirl. La música western no és que sigui... va tenir els seus moments a les llistes de música country, però no és pas que sigui excessivament popular a nivell de Billboard o de Radio Records o de qualsevol altra de les llistes que hi hagin hagut. Pregunteu-li a excel·lents intèrprets de western music com Johnny Harms, que pràcticament no han tingut cap interès per les grans emissores de ràdio americanes. Tot això a mi m'entusiasma aquesta música i l'anirem repetint les vegades que calgui, perquè és de les més pures, de les més antigues, de les que ens aporten a les arrels de la country music. Texas Kerosene, aquest és el senzill que es va estreure d'aquest disc de la Mickey Daniel. Well, my uncle lives out in Nevada. He says the moon there is big and bright. Big and bright. But me, I live down there in Texas with my lone star. Texas stars, they all twinkle. m'encanta la música de Mickey Daniel i espero que tots els nostres oients de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, aquest club del country especial que escolteu setmana rere setmana, també us agradi. Us hem presentat amb el seu disc. Ara el que anem a fer és recordar anar enrere amb el temps per escoltar la música d'un extraordinari intèrpret dels més grans que ha donat el Honky Tonk. De fet, ell va ser un dels creadors d'aquest estil musical. William Orville Frizzell, conegut amb el sobrenom de Lefty, i no com es havia dit amb el seu temps perquè havia guanyat un combat de boxa, sinó senzillament perquè era la mà que més feia servir. Nascut el 31 de març del 1928, mort als 47 anys d'edat, el 19 de juliol del 75, un dels millors intèrprets i també compositors de la dècada dels 50. I com hem dit, un dels màxims exponents d'aquest estil musical dins els subsegments de la música country anomenat Honky Tonk. El seu estil relaxat de cantar va ser una influència que molt després farien servir gent com Mel Hager, Willie Nelson, Roy Orbison, George Jones o John Fogerty, membre ja aleshores del Country Music Hall of Fame. Començarem aquest repàs de tres cançonetes de la seva discografia amb el seu número 1, el primer de la seva trajectòria artística, el segon, perdó, de la seva trajectòria de l'àlbum Listen to Lefty, era el I Love You a Thousand Ways. Darling, you're the only one. I think of you, of the past and all our fun. I love you, I'll prove it in days to come. You're my darling, you've been true. I should have been good to you. You're the one that's in my heart while we're apart. I'll be true, I'll prove it to you someday. I love you, in my heart you'll always stay. I've been so blue and lonesome all these days. I love you, I'll prove it a thousand ways. Be nice and sweet to you, and no more will you be blue. I'll prove I love you every day, all kinds of ways. So darling, please wait until I'm free. There'll be a change, a great change made in me. I love you, I'll prove it a thousand ways. I Love You a Thousand Ways, segon número 1 de la trajectòria d'un fantàstic intèrpret com Lefty Frizzell, que va néixer a Corsicana, a Texas, però poc després del seu naixement la seva família es va traslladar a El Dorado, al sud d'Arkansas, on els Frizzells hi varen romandre fins a principis dels anys 40. De bon principi ja interpretava la guitarra i a l'edat de 12 anys ja participava en diversos shows a l'emissora local KLD AM. La família després va retornar a Texas quan va començar a interpretar, sobretot després d'un dels shows que va efectuar a Dallas i ja aconseguia fer-se un nom a l'edat de 14 anys. La seva família li deia Sonny I aquest nom li va romandre fins que la seva companyia discogràfica, quan va començar a enregistrar, li va posar el sobrenom de Lefty. Lefty Frizzell, el primer número de la seva carrera i un dels grans clàssics de la història de la country music. If you've got the money, I've got the time. If you got the money, I've got the time. We'll go honky-tonkin' and we'll have a time. We'll make all the night spots dance, drink beer and wine. If you got the money, honey, I've got the time. Start out tonight. We'll spread joy, oh boy, and we'll spread it right. We'll have more fun, baby, all the way down the line. If you got the money, honey, I've got the time. If you got the money, honey, I've got the time. Yes, we'll go honky-tonk and make every club in town. We'll go to the park where it's dark, we won't fool around. But if you run short of money, I'll run short of time. 'Cause you with no more money, honey, I've no more time. El 1950, Lefty Frizzell va ser convidat a interpretar el gran Ole Opry l'any següent, el 51. També ho participava amb un altre dels grans de la música americana, com el Louisiana High Ride, a Shreveport, a Louisiana. I després ell i el seu gran amic, Cowboy Ralph Spicer, van començar una gira al costat de la millor i de la més gran estrella d'aquell temps de la música country, com era Hank Williams. Tots tres eren coneguts amb el pseudònim, amb el nom de Reis dels Honky Tonks, Kings of the Honky Tonks. En Lefty Frizzell va ser un aclamat compositor i va tenir al mateix moment 4 cançons dins el top 10 de les 10 millors cançons de la setmana, al mateix temps, l'any 1951, un fet que la música country no ha superat ningú i que en la música en general només ho van trencar els Beatles quan l'any 64 van tenir 5 cançons en les llistes a la vegada dins de les 10 millors de les llistes de la música pop. Acabarem aquest repàs de Lefty Frizzell, que serà un dels recurrents aquesta temporada del nostre espai del Country Radio Estel i a Ràdio Principat, recordant les seves grans cançons. Ho farem tot sentint el Shine, Shave and Shower It Saturday, un tema que també va arribar a ocupar posicions destacades a les llistes de country només com a senzill, publicat l'any 1951. Va arribar a ser un número 7. Escoltem, doncs, aquesta cançó també fantàstica de Lefty Frizzell. Oh, it's Saturday. Yes, it's Saturday. Gonna shine, shave, shower, and brush my teeth. Go out to dance and forget my grief. Make all the nightclubs in this town, 'cause my sweet baby's gonna show me around. Well, we go here or there and everywhere. Where we go, I just don't care. But do the town up and we'll do it right. Because tonight is Saturday night. Who cares if talk gets around? Just cause I'm sly and not so meek. Saturday don't come but once a week. Gonna shine, shave, shower and brush my teeth. Go out and dance and forget my grief. Make all the nightclubs in this town. Cause my sweet baby's gonna show me around. Shower and brush my teeth. Go out and dance and forget my grief. Make all the nightclubs in this town. Cause my sweet baby's gonna show me around. Well, we go here or there and everywhere. Where we go, I just don't care. We'll do the town up and we'll do it right. Because tonight is Saturday night. Daylight will catch me going strong. One only lives once in a life, and I don't have a nagging wife. Gonna shine, shave, shower, and brush my teeth. Go out and dance and forget my grief. Make all the nightclubs in this town. Cause my sweet baby's gonna show me around. Gonna shine, shave, shower, and shampoo. Go out and dance a whole night through. I'll swing it left and I'll swing it right. Because tonight is Saturday night. Tots tocarem el nostre espai, els nostres minuts de Country a Radio Estel i a Radio Principat després d'aquest gran record que ens aportava en la seva música en Lefty Frizzle, i ho farem amb l'actualitat musical. Anem a escoltar quina és la cançó que aquesta setmana ocupa el número 1 les llistes americanes. Anem cap al Country Breakout Chart, una llista que ens encanta, que és la que publica setmanalment la revista Music Row, una de les més importants als Estats Units. Hi trobem cançons al número 5 Little Big Town amb Dry Drinking, al número 4 Eric Church amb Cold One, el número 3, Miranda Lambert i Carrie Underwood amb el seu Something Bad. El número 2 és Bradley Gilbert amb Small Town Throwdown. I el número 1 aquesta setmana, i amb aquesta cançó tancarem el nostre programa, i trobem la cançó de Luke Bryan. 11 setmanes en llista per aquest número 1. El senzill és la cançó anomenada Roller Coaster. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera, aquí, al Club del Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. A reveure. All the like an old beach roller coaster. She's like a song.